zadaniami konstrukcyjnymi i logicznymi, warsztaty i zajęcia. W tym roku otwarcie dwóch pierwszych SUW w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu. Projekt to inicjatywa ministra edukacji i nauki realizowana w ramach Polskiego Ładu. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super, Barbara, super. O, a patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 16 grudnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 22 097 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 600 osób. O pandemii na unijnym szczycie w Brukseli. Początek za godzinę. 40 lat temu ZOMO spacyfikowało strajk w kopalni Wujek. Schodzimy ze szczytu czwartej fali pandemii, mówi w Polskim Radiu minister zdrowia Adam Niedzielski. Goście radiowej jedynki powiedział, że ostatniej doby stwierdzono 22 097 nowych zakażeń koronawirusem. To jest blisko już 20% mniej niż było tydzień temu i tutaj widzimy nawet, że to nie tylko kontynuacja spadków z tygodnia na tydzień, ale to jest cały czas spadek, który ma coraz większą dynamikę. I to bardzo cieszy, bo to też oznacza, że restrykcje, które systematycznie wprowadzamy od 1 grudnia, powoli też mają swój efekt. Liczba zgonów nadal pozostaje wysoka. Ostatniej doby zmarły 592 osoby. Zmniejsza się natomiast liczba pacjentów leczonych na COVID-19 w szpitalach. W ciągu ostatnich dwóch dni zanotowano spadki o 200-300 osób, wyliczał w jedynce minister Niedzielski. Pandemia, sytuacja na Białorusi, agresywne działania Rosji, migracja i rosnące ceny energii. To główne tematy unijnego szczytu w Brukseli. Początek już za godzinę. Beata Płomecka. Pierwszy temat to COVID. Nacisk ma być na większą współpracę i koordynację. Kolejny temat to rosnące ceny energii. Polska argumentuje, że przyczyniają się do tego, oprócz manipulacji rynkowych Gazpromu, także spekulacje w handlu uprawnieniami do emisji CO2. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że konieczne są reformy. Bardzo wiele aspektów tego systemu handlu emisjami powoduje gigantyczny wzrost cen w całej Europie. Jednocześnie szkodzi polskiej gospodarce, szkodzi europejskiej gospodarce. Agresywne działania Rosji i koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą to również temat do dyskusji na szczycie. Jeśli dojdzie do ponownej agresji wojskowej na Ukrainę, odpowiedź Unii będzie stanowcza. Koszty agresji będą wysokie, mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Charles Michel. Unijni przywódcy będą też rozmawiać o sytuacji na Białorusi i wykorzystywaniu migrantów przez reżim w Mińsku do ataku na kraje członkowskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 40 lat temu ZOMO spacyfikowało strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Od milicyjnych kul zginęło wtedy 9 górników, a 23 zostało rannych. Ofiary uczczone zostaną dziś m.in. biegiem pamięci, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa. Mamy pielgrzymkę biegową z Tarnobrzega, z miejscowości, skąd pochodzi Zbyszek Wilk. Zorganizowana jest przez rodzinę i ci biegacze pojawią się pod pomnikiem dzisiaj o godzinie 9.30. Natomiast już później o godzinie 10.30 pojawiają się biegacze, młodzież tak naprawdę ze wszystkich szkół województwa śląskiego. Będzie ich ponad 700 po to, aby oddać hołd górnikom. Z każdej szkoły biegnie po 9 uczniów. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się po południu w Katowicach. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad rezolucją w sprawie rosyjskich prowokacji wobec Ukrainy. W projekcie znalazło się też wezwanie, aby nie uruchamiać gazociągu Nord Stream 2. Karol Surówka. Z danych wywiadowczych NATO wynika, że Rosja nagromadziła w pobliżu granic Ukrainy dziesiątki tysięcy żołnierzy, co może świadczyć o przygotowaniu do inwazji. Europosłowie chcą dziś wezwać Kreml do wycofania tych wojsk i zaprzestania dalszych prowokacji. Posłowie zamierzają też zaapelować o zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy i dostaw broni defensywnej. W projekcie rezolucji znalazł się zapis, że kompromisy lub ustępstwa ze strony Zachodu byłyby postrzegane przez stronę rosyjską jako słabość i jedynie zachęciłyby Rosję do dalszej eskalacji agresywnych działań. Według Europarlamentu Unia musi wysłać jasny sygnał, że dalsze agresywne zachowania Rosji wobec Ukrainy będą miały wysoką cenę gospodarczą. W projekcie jest też zapis wzywający wszystkie kraje członkowskie do ograniczenia zależności od rosyjskiego gazu, a także do zapewnienia, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Karol Surówka, Polskie Radio.

prac dyplomowych. Upcoming wybrane dyplomy ASP w Warszawie 2021 i w związku z tym naszymi gośćmi będą laureaci głównych nagród w ramach też konkursu Aleksiej Cecocho i Agnieszka Doczyńska. To są nagrody. Jedna nagroda główna w kategorii projektowanie, a druga w kategorii sztuka. I też w tej godzinie czeka nas oczywiście trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Teraz, drodzy Państwo, Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. The Tears of a Clown. Smokey Robinson. I love, love, love this song. Now, if there's a smile on my face... Kiedy pojawia się uśmiech na twarzy... It's only there trying to fool the public. Chodzi o to, żeby nabrać wszystkich wokół. Tak, oszukać. Nie jest autentyczny. Mm-hmm. But don't let my glad expression give you the wrong impression. Ale nie pozwól, by moja gra aktorska, ta glad expression, spowodowała, że będziesz miała mylne wrażenie na mój temat. Tak jest, impression, wrażenie. Really, I'm sad. I'm sadder than sad. Ale naprawdę jestem smutny. Jestem nawet smutniejszy niż smutny. Bardzo. You're gone and I'm hurting so, so bad. Ciebie nie ma, a ja czuję się zraniony. I'm like a clown. Jestem jak clown. And I appear to be glad. Ale na zewnątrz udaję, że jest wszystko w porządku. Now, if I appear to be carefree... Wyglądam na beztroskiego. It's only because I want to camouflage my sadness. To tylko po to, żeby zakamuflować mój smutek. Tak. To shield my pride. By osłonić moją dumę. I try to cover this hurt with a show of gladness. Próbuję przykryć ranę właśnie tą radością, tak. Jakimś takim zadowoleniem. Przykra historia. But ain't too much sadder than the tears of a clown. Nie ma nic na tym świecie bardziej smutnego niż łzy klauna. The tears of a clown. Smokey Robinson. Radosna piosenka o smutku. Coś w tym jest, drodzy Państwo, że czasem rzeczywiście przykrywamy ten smutek jakimś rodzajem udawanej radości, ale czy jeśli cieszymy się, radujemy, to przykrywamy tę radość smutkiem? No chyba nie. To właściwie po co robić odwrotnie? It's there. Oh. You've got to press it. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, teraz przenosimy się w dziedzinę sztuki szeroko rozumianej tak naprawdę, bo najlepsze dyplomy warszawskie ESP można oglądać od 10 grudnia na wystawie Upcoming 2021, a naszym gościem w tej godzinie jest jeden z laureat nagrody w kategorii sztuka, Aleksiej Cycocho. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. A i dołączyła do nas jeszcze pani Agnieszka Doczyńska, która zdobyła nagrodę główną w kategorii projektowanie. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. to jesteśmy już w tercecie. To zaczniemy od pana Aleksieja. Panie Aleksieju, pana praca w kategorii sztuka pod tytułem Marsz, myślę, że zaskoczyła wielu, bo kilka ekranów, monitorów, na których spodziewalibyśmy się, że zobaczymy jakieś marsze, czy marsz w wielu wersjach, a tymczasem widzimy coś zaskakującego, rozpikselowany, można powiedzieć, obraz, też nawiązania do takich gier, początków gier i trochę do tych teleodbiorników z dawnych czasów. Jaka idea stoi za tego rodzaju formą? To znaczy tak, no według mnie ogólnie ludzkość, ogólnie my, tak, jako społeczeństwo, mamy w dzisiejszych czasach pewien problem, że bierzemy wszystko, co zobaczymy w mediach, zbyt poważnie, zbyt dosłownie. Zapominamy, że to, co widzimy, to, co czytamy, czy to są kanały telewizyjne, czy też social media, to jest taki pewien element gry, którą, powiedzmy, prowadzą media ze społeczeństwem. No, musi się coś sprzedać, ktoś musi to oglądać. A jeżeli to ktoś musi oglądać, to muszą być również emocje, ponieważ no, gdybym miał wskazać pewien taki narkotyk, od którego prawie wszyscy są uzależnieni, to na 100% bym wskazał właśnie emocje. I społeczeństwo się uzależnia od tych emocji, tak naprawdę każdy jest uzależniony od tych emocji, to co jest pozbawione tych emocji, jakiś chłodny, nawet najbardziej racjonalny przekaz, on gdzieś po prostu ginie. I stąd też pomysł trochę był na tą moją pracę, gdzie chciałem użytkownikowi, a lub też raczej osoby, która powiedzmy korzysta, tak, z social media, lub też odbiorcy kanałów telewizyjnych, przedstawić jednak, że to, co on widzi, to, co on się wczuwa, to co czasem za co nawet może i walczyć, tak naprawdę to jest element pewnej takiej gry. To jest tak naprawdę pewna taka abstrakcja. I zależało mi strasznie swojej pracy właśnie pokazać odbiorcy, pokazać trochę społeczeństwu tak naprawdę również, że no właśnie to, co widzimy, te wszystkie prawdy, których jest tyle, ile tak naprawdę tych kanałów telewizyjnych, tak? Że każda prawda jest na przełączeniu tak naprawdę na jednym guziku na pilocie, tak? Że jest to tak naprawdę trochę taka abstrakcja, że jest to jednak taka też właśnie gra, że żeby jednak nie traktować tego wszystkiego poważnie, że to jednak też, można... Domyślam się, że to też jest próba takiej mobilizacji nas chyba do myślenia i do tego wysiłku, bo łatwiej jest mieć podane informacje na tacy, bądź na kilku tacach, a już trudniej jest poddać to wszystko refleksji, sprawdzić i jakby ten akcent odpowiedzialności za to, za własne i poglądy, i przemyślenia, i informacje, które się zbiera, gdzieś położyć po swojej stronie. I to już wymaga naprawdę dużego zachodu. To znaczy tak, to ja się zgadzam. A czy moim zdaniem osobiście to jest bardzo często prawie niemożliwe zweryfikować wszystkie informacje, które dostajemy, choćby z racji czasu. Oczywiście jednak tutaj w pewnym sensie warto się zastanowić, że czy już sama świadomość tego, że to, co otrzymujemy, zawsze jest pewną subiektywną formą podawania tych faktów, już sama ta świadomość już czegoś nie zmienia. A mam wrażenie, często właśnie po, powiedzmy, takim bardzo mocno emocjonalnym podchodzeniu ludzi, w sensie, że już często ludzie, którzy otrzymują informacje, nieważne jaka to jest stacja, nieważne jaki to jest serwis informacyjny, oni zawsze uważają, że jednak to jest prawda i nawet nie zdobywają się choć na trochę refleksji, że jest to w pewien sposób, to są przetworzone fakty, tak? Że... A to znaczy ten dystans też, myślę, o którym pan mówi, przynajmniej żeby go mieć, pozwoli być może łatwiej przyjąć to, że ktoś uważa inne fakty za fakty, bo być może to nie są fakty. Być może będzie łatwiej zaakceptować pewną odmienność w postrzeganiu rzeczywistości bez takiego emocjonalnego, mam na myśli negatywnego, emocjonalnego podejścia do tej odmienności. To teraz może przejdźmy do pani Agnieszki Doczyńskiej, do pani pracy, do pani idei, która stoi za w Trymiganie właściwie, tak chyba mogę to powiedzieć. I też, no też jest, poniekąd możemy mówić o grze, o spojrzeniu na świat szerszym, w pani wypadku o pewnym zauważeniu ludzi, których nadal, mimo tego, że żyjemy w XXI wieku, trochę się nie dostrzega. Tak. Też trochę się ich nie dostrzega, bo ze względu na też rozwój medycyny jest ich coraz mniej, też ze względu na to trochę to środowisko jest coraz bardziej wyizolowane, wydaje mi się. Tak, moja gra jest imprezową grą karcianą do nauki języka migowego. Polega ona na losowaniu kart ze stosu i wzajemnym pokazywaniu i zgadywaniu gestów, aby na koniec gry ułożyć z nich zdanie. No, sama idea tego projektu jest taka, aby w prosty i przystępny sposób zachęcić ludzi do nauki języka migowego. Moim takim celem było właśnie stworzenie narzędzia, które byłoby dostępne dla wszystkich, nawet dla osób, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu z osobą głuchą i które zachęcałoby w jakiś sposób właśnie do nawiązania tego kontaktu, ponieważ też często przy kontakcie z osobą głuchą ludzie są wycofani, boją się trochę podjąć ten kontakt, ponieważ jest to coś niezrozumiałego. To też jest coś, co mnie uderzyło przy pierwszym kontakcie z osobą głuchą, że pomimo tego, iż jesteśmy z tego samego kraju, często z tego samego miasta, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się porozumieć. No i właśnie to też stało gdzieś tam z tyłu za pomysłem gry w Trymigam, żeby właśnie w jakiś sposób zachęcić ludzi do podejmowania tego kontaktu, żeby też pokazać, że język migowy jest absolutnie pełną formą kontaktu, jest równie dobry jak języki werbalne. Jest też bardzo ciekawy. Też zwłaszcza teraz w dobie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy bardzo dotknięci przez pewne ograniczenia, które pandemia ze sobą przyniosła. Często zapominamy o tym, że też są grupy społeczne, które zostały uderzone przez tą pandemię w trochę inny sposób, które były trochę bardziej poszkodowane. Jeszcze większy. Dokładnie. Tak naprawdę. A też hasło kontakt i relacje zmieniły się i zmieniło się postrzeganie tego i uważność w związku z tym. To do tego, jak państwo widzicie swoje miejsce jak artystów w świecie i funkcję sztuki i jak postrzegacie, jak rozumiecie w ogóle hasło sztuka, przynajmniej w waszym wypadku, do tego wrócimy za chwilę. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Do domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, tam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam. Wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Upcoming, wybrane dyplomy ASP w Warszawie 2021. To jest wystawa, którą możemy już oglądać od 10 grudnia, a naszymi gośćmi są laureaci w dwóch kategoriach, z trzech w ogóle kategorii. Pani Agnieszka Doczyńska, Nagroda Główna w kategorii projektowanie. Ponownie dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. I pan Aleksiej Cycocho, Nagroda Główna w kategorii sztuka. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To już kilka słów powiedzieliśmy na temat tego, jak wyglądają, do czego się odnoszą Państwa zwycięskie prace. A teraz chciałabym się dowiedzieć, jak Państwo podchodzicie w ogóle do rozumienia, oczywiście ze swojej perspektywy, ze swoich tych dziedzin sztuki, do rozumienia tej sztuki, do tego, jak wy jako artyści w tej sztuce, w jej miejscu, w swojej funkcji, czy społecznej, czy nie, być może poza, tak naprawdę się odnajdujecie. Pani Agnieszko. To znaczy, nie wiem, czy sztuka jest do końca dobrym słowem w mojej dziedzinie. Ja bardziej zajmuję się też projektowaniem, ale w jakimś tam stopniu też moja praca jest oczywiście, należy gdzieś tam do tej kategorii sztuki. To znaczy, wydaje mi się, że sztuka gdzieś tam zawsze była w jakiś sposób zaangażowana, czy to społecznie, czy to ekologicznie, i to zawsze było widoczne. Co do designu, wydaje mi się, że też tak jest, ale niestety często jest to tylko i wyłącznie na tym poziomie akademickim, a gdzieś tam później przez też pracę zawodową to zanika. To wydaje mi się trochę, to znaczy trochę szkoda, ponieważ wydaje mi się, że design jest właśnie takim narzędziem, które może dotrzeć do bardzo dużej grupy odbiorców, ponieważ my jako projektanci jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za kreowanie gustów i smaków ludzi. My tworzymy gdzieś tam atrakcyjne obrazy czy obiekty, które gdzieś tam konsument chce mieć, więc tym bardziej wydaje mi się, że właśnie jakaś taka edukacyjna strona tej profesji jest bardzo ważna, bo też ma ogromny po prostu potencjał do promocji. Więc tym bardziej takie projekty zaangażowane wydają mi się dosyć ważne ze względu właśnie na ten potencjał, który design ze sobą niesie. Przyznam się, że w dużym stopniu się z panią zgodzę, bo żyjemy w czasach, kiedy tak zwany właśnie design i w ogóle designersko do wszystkiego podchodzimy, otaczamy się takimi rzeczami, gadżetami, ubraniami pod kątem właśnie takim. One gdzieś rysują ten nasz świat, te nasze mieszkania, przestrzenie, w jakich się obracamy. Jesteśmy w danych przestrzeniach, bo nam one się podobają. Gdzieś chyba bardziej to oddziałuje na nas niż na przykład obrazy w galeriach sztuki. One gdzieś zupełnie co innego, mam wrażenie, w nas powodują współcześnie niż wyrabiają nasz gust. Panie Aleksieju, z pana perspektywy, jak to wygląda? Znaczy, ja sam również jestem projektantem, zajmuję się głównie projektowaniem stron internetowych, serwisów właśnie internetowych i również poniekąd tam programuję, więc jak dla mnie całe projektowanie jest de facto po prostu rozwiązywaniem problemów. Czy to będą problemy społeczne, czy też po prostu zwykłe problemy, które dotykają nas, nie wiem, na co dzień, na przykład otworzenie puszki konserw, tak? Zaprojektowanie otwieracza do konserw. No, są to takie może zarówno i rzeczy mogą być przyziemne, jak i, że tak powiem, górnych lotów. Jednak no, ze sztuką miałem zawsze problem, jak to sformułować w ogóle, czym jest sztuka. Ja powiem szczerze, że teraz w dobie również tak zwanego NFT, czyli tak zwanych tokenów, tak, związanych z kryptowalutami, obrazków de facto cyfrowych, które ktoś może kupić poprzez kryptowaluty, wydaje mi się, że taką definicją sztuki, przynajmniej według mnie, i może ona zabrzmi dość prostacko, za przeproszeniem, jest po prostu tworzenie pewnych obiektów będące niepowtarzalne. I ta niepowtarzalność, która może być nawet umowna, że my się dogadujemy, że coś jest niepowtarzalnego i że tylko ten akurat jeden obiekt jest wyjątkowy, już może nadać takiemu przedmiotowi rangę de facto dzieła sztuki. Jest to, dla mnie jeszcze wciąż jest to niezrozumiałe. W sensie mówię teraz choćby przez ten pryzmat tego całego NFT, który na przykład teraz chodzi, wciąż jeszcze sam próbuję zrozumieć, że tak powiem, dlaczego tak to działa, a nie inaczej. Jednak no, wydaje mi się, że chyba właśnie sztuka, ta definicja samej sztuki będzie iść w tym kierunku. Natomiast czy ta sztuka będzie angażować ludzi społecznie, czy też będzie istnieć tylko sama dla siebie, no to już jakby będzie to kompletnie osobnym problemem. Jednak to już jest akcent chyba po stronie odbiorców i tego, co już robią z tymi obiektami, które trafiają w ich ręce bądź na ekran monitorów. Tak. Pani Agnieszko, czy coś do tej refleksji chciałaby pani dodać, uzupełnić, powiedzieć czemuś nie? Moim zdaniem jest inaczej. To znaczy, zgadzam się z Aleksiejem, aczkolwiek myślę, że też sztuka jest na tyle ogromnym pojęciem, że w ogóle jest to bardzo ciężkie do zdefiniowania. Chociaż wydaje mi się, że jednak większość tej sztuki, która gdzieś tam jest widoczna, jest w jakiś sposób zaangażowana, bo też chodzi w pewnym stopniu o naszą inspirację, o coś, co nas otacza, coś, co nas boli albo denerwuje. I z reguły takie są też powody tworzenia tej sztuki. Więc wydaje mi się, że żeby sztuka w ogóle została nazwana sztuką, musi za tym iść jakaś idea. To się też na pewno zgodzę. Bardzo, bardzo pięknie to brzmi, też się za tym zgodzę. Powinna iść za tym jakaś idea. Ale nadal, tak jak z tymi informacjami, o których mówił pan Aleksiej, ten akcent później jest jednak po stronie odbiorcy. To już on jest odpowiedzialny za tym, co zrobi w swojej głowie z tym, co zobaczył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gośćmi była pani Agnieszka Doczyńska, która zdobyła nagrodę główną w kategorii projektowanie na konkursie na najlepsze wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pan Aleksiej Cycocho, który zdobył nagrodę główną w kategorii sztuka w tymże konkursie. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Dziękuję również. Chociaż łapie mnie za kołnierz, patrzy w moją twarz. Ktoś krzyczy mi do ucha, swoją stronę pcha. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Ukazał się właśnie piąty tom dziejów Polski profesora Andrzeja Nowaka. Obejmuje on lata 1572-1632 i nazywa się Imperium Rzeczypospolitej. Ów rok 1572 jest niezwykle interesujący. Dobiega końcowy okres jagielloński w historii Polski. Rzeczpospolita jest u szczytu potęgi, ale traci już pierwsze części wschodnich połaci Wielkiego Księstwa Litewskiego. Traci część województwa smoleńskiego, w tym okresie część ziemi siewierskiej. Moskwa rośnie w siłę. Rzeczpospolita jednak nadal rozpościera się na przestrzeni 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. Liczba ludności 8 milionów może dziś wydawać się niewielka, słabo był to zaludniony kraj, ale był jednak pośród najludniejszych państw europejskich. Rzeczpospolita owego czasu to państwo bogate i wielokulturowe. Nieprzypadkowo pierwszy rozdział tego tomu to wiara i geopolityka. Wiara odgrywa coraz istotniejszą rolę. Rzeczpospolita broni swojego przywiązania do Rzymu, ale ma prawosławnych obywateli. To wtedy rodzi się koncepcja przyciągnięcia prawosławnych obywateli do jedności z Rzymem. Moskwa zaś, jako jedyne wówczas samodzielne prawosławne państwo, stara się tych prawosławnych ku sobie skupić i być ich patronem. Ale to nie wszystko. Reformacja zatacza coraz szersze kręgi i w Rzeczpospolitej pojawiają się pierwsze zbory braci polskich. Na południu coraz większą siłę osiąga Imperium Osmańskie. To okres niezwykle ciekawy. Wszystko się wówczas zmienia, czuć oddech historii. I jakże groźnie brzmią słowa sonetu Sępa Szerzyńskiego, napisane także w tamtym okresie. Sonetu, który odnosił się wprawdzie do życia duchowego człowieka, ale chyba też wiele mówi o ówczesnym świecie zewnętrznym, politycznym. Pokój, szczęśliwość, ale bojowanie bydnasz pod niebdę. Andrzej Nowak, Dzieje Polski, tom 5, lata 1572-1632, Imperium Rzeczypospolitej. Trójkowy felieton kulturalny.